nowe auto jest teraz. Na przykład na nową Toyotę CHR, dostępną w atrakcyjnej cenie. Już od 119 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Szanowni Państwo, minęła godzina 18. Wojciech Zawioła, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Po audycie w Orlenie jest 8 zawiadomień do prokuratury, a może być ich więcej. Zarzuty dla aktywistek, które oblały w Warszawie pomnik syrenki pomarańczową farbą. Tegoroczny Nobel w dziedzinie fizyki powędrował do naukowców za odkrycia umożliwiające rozwój sztucznej inteligencji. 8 zawiadomień skierowano do prokuratury, kolejne są przygotowywane. To pokłosie audytu odbywającego się w Orlenie i jego spółkach. Obejmuje on okres od stycznia 2016 roku do lutego tego roku. W dwóch z nich zaniechania poprzedniego zarządu miały spowodować straty na ponad 5 miliardów złotych. Dla Krzysztofa Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej szokujące są wydatki poniesione przez spółkę na implanty ówczesnego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Wydanie na to 200 tysięcy pieniędzy z publicznej spółki. Pan prezes Obajtek zarabiał miliony i okazało się, że nie znalazł wśród swoich prywatnych środków nawet pieniędzy, żeby uregulować usługi protetyczne czy kosmetyczne. Można powiedzieć tak, jestem tym zszokowany. Opozycja podważa wiarygodność tego audytu. Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości zauważa, że nie został on opublikowany. Kwestionuje sytuację, w której nie jest upubliczniany ten audyt, pomimo tego, że to jest to spółka giełdowa, gdzie wszyscy powinni dostać informacje w tym zakresie, żeby móc się odnieść do tego, to po pierwsze. A po drugie, tak jak powiedziałem, wyniki Orlenu świadczą o tym, że rządzący tą spółką szukają tematu zastępczego. Trwa analiza wniosków z 53 zakończonych kontroli i audytów, a w następnych 55 sprawdzana jest prawidłowość procesów biznesowych. Są zarzuty dla dwóch aktywistek, które 8 marca oblały w Warszawie pomnik syreny pomarańczową farbą. Oskarżone o ten czyn zostały Julia P. i Marianna J., mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba. W Warszawie na bulwarze generała George'a Pattona wspólnie w porozumieniu dokonały uszkodzenia samej rzeźby syrenki Niecki Fontanny i cokołu kamiennego z piaskowca będącego częścią pomnika syrenki. Kobiety nie przyznały się, odmówiły składania wyjaśnień. Straty związane z uszkodzeniem oszacowano na ponad 360 tysięcy złotych. Prokurator Ewa Wrzosek była 6-krotnie inwigilowana przy pomocy Pegasusa. Wynika z jej zeznań złożonych przed Sejmową Komisją Śledczą. Mimo że służby specjalne użyły wobec niej takich narzędzi, to nie udowodniono jej żadnego przestępstwa. Prokurator Ewa Wrzosek była krytykowana przez przedstawicieli rządu Zjednoczonej Prawicy po tym, jak w 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych. Rok później służby przez 3 miesiące inwigilowały jej telefon. Nigdy nie udowodniono jej żadnego przestępstwa. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby w celach, które nie mają nic wspólnego ze ściganiem przestępstw, z wykrywaniem i zapobieganiem przestępstwom, inicjować kontrolę operacyjną. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka dodała, że dokumenty i przesłuchania wskazują, iż inwigilacja wobec prokurator Wrzosek była nieuzasadniona. Pegasus służył jedynie do zbierania haków. Dzisiaj mogliśmy usłyszeć historię kolejnej osoby. Komisja nie wyklucza ponownego przesłuchania prokurator Ewy Wrzosek, także w formule niejawnej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prawie 2000 osób zginęło, a 10 tysięcy zostało rannych w Libanie z powodu zaostrzenia konfliktu między Izraelem a organizacją terrorystyczną Hezbollah. Według szacunków ONZ swoje domy musiało opuścić w tym kraju prawie 1 200 000 ludzi. O wsparciu dla Libańczyków mówił w Trójce Jan Wysocki z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. My w tym momencie wspieramy żywnościowo, bo jest to bardzo kraj rozdrobniony religijnie i często jest tak, że jak dana społeczność ucieka na przykład z południa, gdzie głównie mieszkają szyici, ale też nie tylko, to często nie mają się gdzie udać, bo często jakby to wsparcie idzie czy to po rodzinach, czy tak po kodzie, powiedzmy, religijnym, natomiast często jak idą na północ, tam jest, nie chcę powiedzieć, obcy teren, ale zupełnie nowy, czyli jakby nie mają do kogo się udać, dlatego bardzo ważne są tego typu miejsca, jak nasze, gdzie może nie mogą po prostu znaleźć dach nad głową, nie wiem, naładować telefon. Szczegółowe informacje na temat pomocy znajdziemy na stronie pcpm.pl. Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki zostali Amerykanin John J. Hopfield i Kanadyjczyk Jeffrey E. Hinton. Komitet noblowski uhonorował naukowców za odkrycia umożliwiające uczenie się maszyn i rozwój sztucznej inteligencji. Tegoroczni nobliści rozpoczęli pracę nad sztucznymi sieciami neuronowymi jeszcze w latach 80. XX wieku. Do swoich badań wykorzystali narzędzia fizyczne, ale jak mówi profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Uniwersytetu Warszawskiego, dzisiejsza nagroda to nie do końca nagroda z fizyki. To jest pierwsza nagroda Nobla, którą ja bym określił, że to jest nagroda za sposób przetwarzania informacji. Czyli właśnie dlatego mówię, że jest nagroda z informatyki. Badania naukowców przyczyniły się do rozwoju sztucznej inteligencji. Ale to jeszcze nie czas na taką nagrodę, uważa profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To jest za wcześnie. Jeżeli sztuczna inteligencja pokaże, że potrafi kreować nowe teorie fizyczne, czy inaczej patrzeć na nasze rozumienie fizyki, wtedy wycofam swoje słowa. Laureaci odbiorą nagrody 10 grudnia w Sztokholmie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sporcie nie rozdawano dziś żadnych nagród, ale wiadomości są dobre i złe. Chyba przeważnie dobre, prawda, Darek Urbanowicz? Jak to w sporcie, ale zawsze się walczy o jakieś nagrody, chociażby w postaci satysfakcji po udanym starcie. Kilka chwil temu zaczął się rewanżowy mecz kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Siatkarki budowlanych Łódź podejmują czarnogórski Herceg Nowi. W pierwszym spotkaniu, przypomnę, łodzianki wygrały 3-0, a dziś, kilka minut temu, tak jak powiedziałem, zaczął się ten mecz. Na razie 4-7 w natarciu czarnogórzanki. Zwyciężczynie dwóch meczów wejdą do grupy D Ligi Mistrzyń, a na przegrane w Pucharze CEW czeka już drużyna ze Stambułu. Dobre wieści napływają z turnieju singlistek WTA 1000 w Wuhan. Magdalinet wygrała z Ludmiłą Samsonową 6-2, 6-2 i awansowała do drugiej rundy, w której zagra z Ukrainką Łesią Curenko. Andres Iniesta ogłosił zakończenie kariery. Wybitny hiszpański piłkarz to mistrz świata z 2010 roku, do tego dwukrotny mistrz Europy, 4 razy triumfował w Lidze Mistrzów, 9-krotnie zdobywał mistrzostwo La Liga, a 6 razy Puchar Króla. W dogrywce finału podczas mundialu w RPA 2010 zdobył bramkę na 1-0, dającą złoto Hiszpanom. Na antenie Polskiego Radia spotkanie w Johannesburgu komentował Michał Figura. Teraz będzie okazja dla hiszpańskiej drużyny. Już ruszył tam środkiem boiska jeden z zawodników tego zespołu. Jest Iniesta, od razu oddaje do Xaviego. Xavi raz jeszcze do Torresa na lewą stronę. Jest tam Iniesta, będzie to środkowanie właśnie do Iniesty. Zdoła odbicie piłkę jeden z zawodników hiszpańskiej drużyny. Iniesta strzela! Andres Iniesta, 117. minuta meczu. Hiszpania 1, Holandia 0. Andres Iniesta ma 40 lat. Przenosimy się za ocean i mimo, że rozgrywki NHL oficjalnie rozpoczęły się już w weekend meczami New Jersey Devils i Buffalo Sabres w Pradze, jednak za start ligi uznaje się dzisiejsze starcie Seattle Kraken z St. Louis Blues, początek o 22:30. W NHL delikatne zmiany. Drużyna Arizona Coyotes znika z mapy, zastąpi ją Utah Hockey Club z Salt Lake City, mówi jeden z dwóch Polaków w NHL, Mariusz Czerkawski. Najtrudniej podobno do zdobycia właśnie, czyli Puchar Stanleya ze wszystkich sportów zawodowych tutaj w Ameryce. Także no będzie bardzo, bardzo ciekawie. Ale też tutaj nowa drużyna z Utah, trochę będzie zamieszania, no bo jednak wcześniej zawodnicy jeździli do Phoenix grając z Coyotami. Teraz jednak została zakupiona ta drużyna, przeniesiona do Utah. I powiem szczerze, że tak jak kiedyś w Las Vegas nikt nie wierzył, że będą bardzo dobrą drużynę, to często jest tak, że ta drużyna potrafi się zjednoczyć, podnieść i zobaczymy, jak pod nowym przewodnictwem pod nowym właścicielem będzie sobie dawała radę. Na pewno są bardzo przygotowani i podekscytowani tym, że NHL zawitał do tego miasta. Czekamy na mecze w Salt Lake City. Sport w Trójce wróci chwilę po 21:00. Do usłyszenia. Po europejsku tym razem prognozę potraktujmy, ale może zabrzmieć niezrozumiale, ostrzegam. No to uwaga, spróbujmy. Przeważająca część Europy znajduje się pod wpływem ośrodków niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Główna strefa frontowa przebiega od Morza Północnego przez Niemcy po Korsykę i Sardynię. Obszary podwyższonego ciśnienia zaznaczają się jedynie częściowo nad północną Europą, rejon Morza Białego oraz nad południowo-wschodnią Europą. Polska jest w zasięgu niżu z układem frontów atmosferycznych z nadwysp brytyjskich. Z południowego zachodu na północny wschód przemieszcza się stopniowo strefa ciepłego frontu. frontu atmosferycznego, za którym zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Wynika z tego, że będzie ciepło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, tak jak zostało przed chwilą powiedziane. Program Trzeci Polskiego Radia, 18.10. Jeszcze 50 minut programu przed nami i w tych 50 minutach naprawdę zmieścimy wiele ciekawostek. Rzuciłem na antenie temat Gierkówki i proszę sobie wyobrazić, że Państwo mają niesamowite wspomnienia z tej trasy Warszawa-Katowice oddanej 8 października 1976 roku. W sprawie Gierkówki. Trasa była fenomenalna. Jak się maluchem jechało i wpadało w kolejny, to można było do Katowic zajechać w ogóle nie trzymając kierownicy. W sprawie Gierkówki. To była jedyna droga dwupasmowa w pewnym okresie. I jak się wyjechało od Gdańska na Śląsk i wjechało się za łodzią na dwupasmową drogę, to człowiek odpoczywał. I to był jednak na tamte czasy jakiś luksus, wie pan. Później to ona się zniszczyła, niestety, ale dobrze wspominam, tak, bo to był jednak odpoczynek, jadąc już tą dwupasmową drogą. W sprawie Gierkówki mam dość osobliwe wspomnienie, bo na przełomie wieków, kiedyś między Częstochową a Radomskiem, wyprzedzałem Fiata Uno i za kierownicą siedział pan w średnim wieku, średnio ubrany, po prostu taki pan i miał rękawiczki do jazdy rajdowej. od tego momentu już nic nie będzie takie samo. To prawda. Rękawiczki do jazdy rajdowej bardzo często spotyka się jeszcze teraz na trasach tych naszych krajowych, ale przyznają państwo, że Polska się bardzo pod tym względem zmieniła, prawda? To teraz zajmijmy się Noblem i nagrodą w kategorii w dziedzinie fizyki. I proszę teraz posłuchać. Nagrodę otrzymali dziś John Hopfield i Jeffrey Hinton, których nagrodzono za fundamentalne odkrycia i wynalazki, które umożliwiają uczenie maszynowe za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Tak to się nazywa. Nie wiem, czy oficjalnie, ale tak można przeczytać w artykule na ten temat. I teraz łączymy się z profesorem Andrzejem Wysmołkiem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, fizyka nas otacza, ale generalnie chyba jesteśmy bardzo daleko od tych pojęć fizycznych, my zwykli śmiertelnicy. Proszę wyjaśnić, o co chodzi w tej nagrodzie? Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ja też na co dzień jestem dość daleko od tych rzeczy, ale używam ich. A John Hopfield to jest guru fizyki ciała stałego, fizyki półprzewodników. Kiedy zaczynałem swoją karierę, to czytałem jego wspaniałe artykuły na temat ekscytonów, czyli właściwości, które ja badałem optycznie w półprzewodnikach. Do tej pory te prace jego są cytowane bardzo mocno i to jest taki fundament fizyki półprzewodników, zwłaszcza w badaniach optycznych. Natomiast w pewnym momencie środowisko było bardzo zdziwione, że on stwierdził, że już tutaj nie ma nic do roboty i zajął się właśnie sieciami neuronowymi. I zanim się zajął tymi sieciami neuronowymi takimi, o których teraz mówimy, które kojarzymy w zasadzie z tym, jak działa mózg, bo to o to chodzi, żeby może spróbować troszeczkę naśladować mózg, ale w tych czasach, kiedy Hopfield zaczynał, to w zasadzie zajmował się takimi układami magnetycznymi, w których można było właśnie wykorzystać taki proces, w którym można było zapamiętać czy jakiś obraz, czy też zinterpretować jakiś sygnał. I to w zasadzie powiedziałbym tak, że jeżeli chodzi o samą Nagrodę Nobla, no to dla mnie jest to powiedzenie, w jaki sposób my możemy troszkę skorzystać z tego, jak działa mózg. Każdy z nas używa mózgu, chociaż nie bardzo wiemy, jak on działa, ale on działa świetnie. I troszeczkę jest tak z tą Nagrodą Nobla, że Hopfield i Hinton jakby zrobili dwie rzeczy. Jeden powiedział, jak można taką sieć skojarzeniową zbudować do przechowywania i rekonstrukcji obrazów, tak jak i innych wzorców, a Hinton opracował metodę, która może samodzielnie identyfikować pewne właściwości w danych, w jakichś danych, czy też wykonywać jakieś zadania. I to jest to, co my robimy w zasadzie jako ludzie na co dzień. Panie profesorze, bo ani ja, ani pan nie użyliśmy jeszcze w tej rozmowie sformułowania sztuczna inteligencja, poniekąd chyba o to chodzi. No tak, ale tak, to jest właśnie związane z tym, jak dzięki rozwojowi informatyki, dzięki możliwościom naszych procesorów i możemy gromadzić bardzo duże dane i bardzo szybko je analizować. I właśnie te metody do tego służą, żeby bardzo szybko przeanalizować dane, które mamy, wyciągać odpowiednie wnioski, ale na razie to jest tak, że my te sieci, ta sztuczna inteligencja, ona korzysta w dużej mierze, korzysta z tego, co ludzkość wytworzyła i bardzo szybko to przetwarza. Mhm. Natomiast jeżeli dojdzie do tego, do czego doszło w przypadku ludzi, że w jakiś sposób się rozwijamy, że mamy promieniowanie kosmiczne, które powoduje, że mamy pewne mutacje, prawda, w naszych genach, to może tam też dojść do tego, że takie sieci same w pewnym momencie dzięki jakimś fluktuacjom, zaburzeniom zaczną same generować jakieś nowe informacje, które może niekoniecznie dla nas będą pożyteczne. Ale tak naprawdę sztuczna inteligencja, to, że możemy tak szybko uzyskiwać informacje, że to jest logiczne, to właśnie dzięki tym sieciom neuronowym, które bardzo pomagają nam w obliczaniu, wyszukiwaniu, rozpoznawaniu rzeczy, układaniu ich w jakieś logiczne całości. przy ogromnych ilościach danych, których normalnie człowiek nie jest w stanie tak szybko przetworzyć. Niesamowite to jest, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na temat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Przypomnę, że otrzymali ją dziś John Hopfield i Jeffrey Hinton. Jak mówił pan profesor, sam John Hopfield to jest guru fizyki w dzisiejszym świecie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po godzinie 18. Jest akcja i jest reakcja na rękawiczki rajdowe w samochodzie. Przepraszam bardzo, bardzo przepraszam. Przepraszam bardzo, bardzo przepraszam, ale ja mam takie rękawiczki rajdowe w kolorze fuksji i ja w nich jeżdżę i chodzę po zakupy. Czy coś jest ze mną nie tak? Pozdrawiam. Wszystko jest z panią tak. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Dzisiaj zakładam rękawiczki do prowadzenia samochodu. O ile znajdę w ogóle. Teraz o innej zupełnie sprawie, ale równie ciekawej. Nie będzie już napadów na bank. Będą napady na kakao. Bo właśnie kakao jest nowym celem złodziei w Afryce. Ze względu na niedobór tego surowca stał się on wyjątkowo cenny. O tym, dlaczego ziarna kakaowca podrożały i kiedy my poczujemy tego skutki. Bartosz Bielecki. Plantacje kakaowca to w Afryce Zachodniej nic nadzwyczajnego. W tym regionie znajdują się dwa państwa, Gana i Wybrzeże Kości Słoniowej, które odpowiadają za ponad 60% światowej produkcji kakao. Od kilku lat jednak muszą mierzyć się ze skutkami kryzysu klimatycznego, co wpływa na cenę tego surowca. Z roku na rok będziemy mieć do czynienia z coraz większą zmiennością tych cen. Jakub Olipra, starszy ekonomista w banku Crédit Agricole. Wynika to ze zmian klimatycznych, a konsekwencją tych zmian klimatycznych jest to, że warunki agrometeorologiczne, które w bardzo dużym stopniu determinują to, ile zbieramy surowców rolnych, jakie są zbiory, jaka jest ich jakość, one charakteryzują się coraz większą zmiennością. To już czwarty rok niedoboru ziaren kakaowca, a co za tym idzie, wzrostu cen. Są one najwyższe od dekady. Dla jednych to pozytywna informacja, o czym opowiada Deutsche Welle farmer z Kamerunu. Since the price has gone up, it has really benefited me. Odkąd ceny wzrosły, czerpię z tego korzyści. Mam tak dużo kakaowca, że wzrosły moje zarobki i podniósł się mój poziom życia. And even like increase my standard of living. Ale tam, gdzie można zarobić, od razu pojawia się wielu chętnych. I to też takich nie do końca uczciwych. Władze Wybrzeża Kości Słoniowej zatrzymały ostatnio 33 ciężarówki, którymi złodzieje próbowali wywieźć ponad 1000 ton kakao do pobliskiej Gwinei. W Kamerunie rolnicy często na własną rękę bronią swojego dobytku, a kilku z nich zginęło z rąk złodziei. Wiadomo, że jak coś bardzo mocno drożeje... Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. To szczególnie organizacjom przestępczym opłaca się łupić i okradać. Na tegoroczne zbiory kakaowca wpłynęła najpierw przedłużająca się susza, a potem zbyt intensywne opady. I te zjawiska będą się powtarzać. Nie da się też ukryć, że akurat kraje, w których produkowane jest kakao, one według wszystkich badań charakteryzują się dość dużą ekspozycją na zmiany klimatyczne. A skutki poczujemy także my, chociażby wtedy, gdy po trudnym jesiennym dniu najdzie nas ochota na słodki poprawiacz humoru. Zaburzenie w danym miejscu wydawałoby się w pewnym sensie pomijalne, no bo to w zasadzie jedno z wielu miejsc na świecie, no może po prostu rzutować i jak widać rzutuje akurat w tym przypadku na produkcji kakao. Można sobie wyobrazić, że takie zaburzenia w ramach zmiany klimatu będą występowały częściej. Innymi słowy, cały rynek globalny będzie co jakiś czas dotykany takimi zaburzeniami. W zeszłym roku ceny kakao na światowym rynku wzrosły trzykrotnie, a wraz z nimi do góry poszły ceny czekolady. A to tylko słodka wisienka na torcie produktów, które drożeją ze względu na zmianę klimatu. I po kakale. Przepraszam, nie. Po makale było, prawda? Kakao jak ropa naftowa. 18.27 w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Od 1 stycznia przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny nowych aut, a niektóre modele mogą w ogóle zniknąć z rynku. Wszystko przez nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Na szczęście cały czas można kupić nową Toyotę Corollę w atrakcyjnej cenie. Już od 94 900 zł. Warto się spieszyć, liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Warzywa Frosty. Wiemy, co robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Może zapiekankę? Warzywa Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.

Stowarzyszenie Ekounia łączny koszt likwidacji nielegalnych wysypisk to w całej Polsce kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Sytuację może poprawić system kaucyjny, który wchodzi od nowego roku, bo ograniczy on liczbę butelek plastikowych i puszek, ale nie obejmie butelek szklanych, których w lasach jest coraz więcej, mówi Paweł Pomian ze Stowarzyszenia Ekologicznego Ekounia. Problem w tym, że ustawa kaucyjna, choć bardzo ważna i potrzebna, nie jest w całości szczelna. Nie załatwia ona w wystarczającym stopniu problemu śmieci szklanych. W ostatnich latach liczba odpadów szklanych znajdowanych na nielegalnych wysypiskach wzrosła z 30% do 50%. Te liczby robią wrażenie. A szklane butelki pozostawione w lesie lub na wysypisku rozkładają się dłużej od plastikowych, bo nawet kilka tysięcy lat. We wrześniu zanieśliśmy do banków ponad 28,5 tysiąca wniosków kredytowych opiewających na niecałe 13 miliardów złotych. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. To wynik o ponad 11% lepszy niż w sierpniu, komentuje Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości w Kredyt. Optymizm, który te dane mogą wlać w nasze serca, mąci jednak porównanie aktualnej skali popytu na kredyty do tej sprzed roku. W takim ujęciu mamy do czynienia ze spadkiem o prawie 17%. Ta zmiana nie jest jednak żadnym zaskoczeniem, a tym bardziej nie jest zaskoczeniem o negatywnym wydźwięku. Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi jest dziś w oczywisty sposób mniejsze niż w czasie trwania najhojniejszego w historii programu mieszkaniowego, czyli bezpiecznego kredytu 2%. I do końca roku należy się spodziewać, że popyt na kredyty będzie mniejszy niż rok wcześniej, bo będziemy się porównywać do sytuacji, gdy do banków co miesiąc trafiało średnio po kilkanaście tysięcy wniosków o kredyt z dopłatą. Cinkciarz.pl przygotowuje pozwy przeciwko 6 bankom. Zarzuca im zmowę, która ma ograniczać jego działalność kantorową. Kilka dni temu z kolei prokuratura regionalna w Poznaniu poinformowała, że prowadzi śledztwo w sprawie należącej do kantoru internetowego spółki Konotoksja. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego, do której napływały skargi od klientów serwisu Cinkciarz.pl w sprawie opóźnień w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Na warszawskiej giełdzie dziś mieliśmy spadki. WIG20 stracił 0,3%. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5,13 zł. Sponsorem audycji był Orlen. O tej porze warto już powiedzieć, jak będzie w nocy. Otóż na wschodzie i południu kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami na zachodzie i w centrum opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni na północnym wschodzie, około 13 stopni w centrum, do 17 lokalnie na południowym zachodzie kraju. A zatem dość ciepła noc, jak na tę porę roku. Za 23 minuty godzina 19 jeszcze w tej części audycji reportaż. Polecam już teraz. Money, money, it's money, money. Catch the fat you see, 'cause it's Za 20 minut, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Zamyka oczy i widzi każdy moment wypadku. Nawet wzrok kobiety, którą śmiertelnie potrącił. Tak już za chwilę opowie Państwu bohater reportażu Jakuba Tarki. Ta jego spowiedź jest wielkim wyznaniem winy, ale może też ważnym monologiem skierowanym do każdego z nas. W Polsce wsiadanie za kierownicę po alkoholu jest wciąż powszechnie i nierzadko milcząco akceptowane przez znajomych kierowcy i jego rodzinę. Wypadki po alkoholu powodują młodzi i starzy, ludzie na stanowiskach i recydywiści. W wyniku tego konkretnego zdarzenia zginęła 83-letnia kobieta. Nie miało znaczenia, że przechodziła w niedozwolonym miejscu. Prowadzący auto pił poprzedniego dnia i w chwili wypadku miał 0,5 promila alkoholu we krwi. Został pozbawiony wolności na 9 lat. Tę przejmującą spowiedź nagrał Jakub Tarka ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy. Zamykam oczy i widzę każdy moment tego wypadku. Nawet wzrok tej pani. Ja się z tym też nie mogę pogodzić, że komuś odebrałem życie. Nigdy nie miałem odebranego prawa jazdy, nie miałem prawa zawodowe, nie miałem żadnej jazdy pod wpływem alkoholu, nigdy nie byłem zatrzymywany pod alkoholu, nigdy nie byłem w izbie wytrzeźwień. No raz niestety zdarzyło się to, co się wydarzyło i skończyło się tak się skończyło, prawda? 9-letnim wyrokiem. Trzeba teraz ponosić konsekwencje tego, co się zrobiło. Dzień wcześniej byłem na imprezie, to fakt. Wróciłem do domu nad ranem, to była, pamiętam, sobota. Normalny dzień pracy, pozjeżdżały nasze auta. Wydawało mi się, że już ta godzina 16, zjadłem, wykąpałem się, dobrze się czułem, nie czułem od siebie alkoholu, więc wydawało mi się, że już jestem trzeźwy. Zadzwonił znajomy, czy mógłbym do niego podjechać, omówić jakieś tam kwestie nasze. Postanowiłem, że podjadę, moja córka, jeszcze wtedy mój tata, jak jedziesz, to kupiłbyś może czekoladę, to podjedziesz do sklepu. No i właśnie jadąc do tego sklepu, te 3 kilometry i wracając, doszło do wypadku. Nie na przejściu dla pieszych, nie na żadnym chodniku. Ta osoba wyszła na drogę w miejscu, gdzie nie powinna wyjść. Ja się nie spodziewałem w ogóle, że coś takiego może tam nastąpić. Byłem bardzo wyluzowany, grała muzyka i no, po prostu się nie spodziewałem, że w tym miejscu akurat ktoś może przechodzić przez drogę. No ale niestety tak się wydarzyło. Ta pani 83-letnia kobieta wyszła. Nie miałem możliwości jakiegoś manewru, tak? Bo jechałem samochodem naprzeciwka, więc nie miałem nawet jak uciekać. To było po prostu, ona wyrosła jak zjawa. Ja byłem w bardzo dużym szoku. Przeszło mi od razu przez myśl, że przecież piłem wcześniej, że piłem dużo. Boże, jeśli wydmucham, no to już jest po mnie, tak? Aczkolwiek jak przyjechała policja, to mówi, pan się nie denerwuje, bo to nie jest pana wina. Wszystko było w porządku do momentu, kiedy nie był alkomat i wykazało mi 0,50, więc już wtedy już wszystko było moja wina. Prędkość i teren zabudowany i wszystko było już na nie. Więc momencie, kiedy człowiek jest pod alkoholu, jest na pozycji przegranej, tak? I to niezależnie od tego, czy jest mało, czy dużo, to już jest koniec. Zadzwoniłem do żony, żeby przyjechała. Ona była bardzo zła. Pamiętam jej płacz i... Przeprosiłem ją. Wiedziałem, że już nie wrócę do domu. Po prostu płakała i miała do mnie straszny wyrzut, że dlaczego to zrobiłem, dlaczego wsiadłem. Ale nie odtrąciła mnie, tak? Powiedziała, że przetrwamy, że damy radę, że jakoś wyjdziemy z tego, tak? I tak jest do dnia dzisiejszego, że jest przy mnie i staramy się już jak gdyby nie wracać do tego momentu wypadku, tak? Oczywiście niejednokrotnie mu mówi, że a nie mówiłam, że tak się może skończyć czasami. Ponieważ prowadzimy firmę, więc było dużo spotkań takich biznesowych, gdzie no, gdzieś tam człowiek wypił. Wydawało mi się, że piję normalnie, kontrolowanie i nie czułem się, że gdzieś popełniam błąd. Jeśli nawet zwracano mi uwagę, że ona mówiła, że za dużo, no to ja zawsze miałem wytłumaczenie, że no przecież to było tylko spotkanie biznesowe, musiałem się napić, przecież żeby coś ogarnąć, to trzeba się czasami napić. I taka jest mentalność właśnie naszego społeczeństwa. No i gdzieś to wszystko pogubiło mnie. Gdzieś żyłem bardzo, bardzo szybko. Zgubiła mnie może dycha, może pewność siebie. Doprowadziło do tragedii. Nie tylko mojej, ale wielu ludzi. Mojej rodziny i rodziny z tamtej strony. Bo w tym wszystkim to chyba ja jestem jak gdyby takim najmniejszym ogniwem. Bardziej cierpi rodzina jedna i druga, więc mój syn średni przez dłuższy czas nie chciał ze mną w ogóle rozmawiać. I w ogóle się do mnie nie odzywał i mówi, tata, ja nie chcę z tobą rozmawiać, po prostu nie chcę. Miał nawet wyrzuty sumienia w którymś momencie, mówi, przecież ja też chciałem, żebyś pojechał, kupił tą czekoladę, bo też miałem ochotę zjeść wtedy te ciastko. Mieli do siebie wyrzuty sumienia, że ja pojechałem, że ja wyszedłem z tego domu, że mi pozwolono wyjść z tego domu wtedy. Ja mu powiedziałem, że to synu nie jest twoja wina, to była moja decyzja, tak, że wyszedłem. Przeszliśmy bardzo dużą batalię przez psychologów, przez zmiany szkół moich dzieci. Dużo musiałem od siebie dać, żeby nawiązać z nim jakiś kontakt, żeby mi wybaczył. Ja pisałem bardzo dużo listów. I myślałem, że być może ich nie przeczyta. Może to, co napiszę, nie będzie dla niego ważne. Ja pisałem w tych listach, że jest dla mnie bardzo ważny, że go bardzo kocham i go przepraszam. I moja żona mi powiedziała, pisz te listy, ponieważ to jest terapia i dla ciebie, i dla niego, ponieważ czyta je, bardzo się wzrusza, a taki był jak gdyby zimny głaz do mnie. On mówi, jak czyta te listy, to mówi się wzrusza, czyli ma jakieś uczucia w sobie, czyli gdzieś próbuje ci wybaczyć. Mówi, nie mogę tych listów ruszać. On sobie poukładał te listy, jak tylko idę sprzątać, przesunę listy, to on je wraca na swoje miejsce, denerwuje się, że ruszyłaś listy taty. I te listy chyba pomogły, bo po jakimś czasie do mnie przyjechał i po prostu powiedział, tato, kocham cię i damy radę, tak? No i to dla mnie były takie najważniejsze słowa. W areszcie śledczym nie miałem żadnego kontaktu z rodziną przez pierwsze 7 miesięcy. Dostaje człowiek zawsze te 3 miesiące. Że może za 3 miesiące wyjdę, prawda? Te 3 miesiące rozbiło się z jednych 3 miesięcy, następne 3 miesiące, więc 7 miesięcy praktycznie bez kontaktu. Pierwszą sprawę miałem bodajże po 7 czy 8 miesiącach. Pierwszy raz musiałem spojrzeć w oczy ludziom, którzy stracili swoją mamę, babcię. Ciężko. Jak trafiłem do więzienia, napisałem list do tych ludzi z przeprosinami. A na sali sądowej przeprosiłem każdego z osobna za to, co się stało. Najważniejsze dla mnie było to, że nikt na mnie nie napadł. Bardzo dobrze znam tych ludzi, są moimi sąsiadami również. Powiedziano mi, że gdzieś wybaczają. I to było takie dosyć kojące, tak, że ktoś mi w jakiś sposób wybaczył. Może nie do końca, ale jakoś nie oskarżał. Moja żona była na pogrzebie. Pamiętam, że bardzo uściskała się wtedy właśnie z córką tej pani. Razem płakały i się zjednoczyły w tym dniu tak, że lżej było i mojej żonie, chociaż było bardzo ciężko pójść na ten pogrzeb. Jednak była tam. Ja nie mogłem być, ale jak byłem na wolności, zawsze byłem na grobie. Po roku czasu w końcu sąd zgodził się w Warszawie na kaucję. Moi adwokaci walczyli o to, żebym odpowiadał z wolnej stopy. Moja żona wpłaciła kaucję 150 tysięcy złotych i ja wyszedłem wtedy na wolność. Miałem dozór policyjny 3 razy w tygodniu, miałem zabrany paszport. A że akurat była pandemia, więc sądy nie pracowały, sprawy spadały jak gdyby cały czas. Później się jeden świadek nie stawił, później drugi świadek się nie stawił, że to troszkę trwało, tak? I na apelację czekałem, bardzo długo czekałem na apelację, na wolności. Apelację, czyli chciał się pan odwołać? Odwołać od wyroku, od tych 9 lat. Uważam, że powinienem ponieść karę, tak? Jest to dosyć długa kara. Mogłem dostać od 2 do 12 lat. Apelacja mi niestety utrzymała 9 lat. Po 3 latach? Wolności. Prawie po 3 latach wolności musiałem wrócić na 8 lat do więzienia, tak? Więc to był jak grom z jasnego nieba. Ile panu zostało jeszcze do odsiedzenia? 6 lat, długich 6 lat. W ogóle sobie czasami nie potrafię uświadomić tego, że jeszcze 6 lat będę wyjęty z życiorysu mojej rodziny, mojego życia. Moja córka teraz ma 12 lat. Dla niej to było takim też szokiem, że taty nie ma na komunii, mój syn miał 18, mnie nie ma. Starszy ma 20, prawie 6 lat, ma dziewczynę. Być może zaraz powie mi, że będzie chciał się ożenić, że będzie chciał mieć dzieci. Nie mogę mu zabronić synu, że no nie żeń się, czekaj na tatę jeszcze 6 lat, tak? Po tamtej stronie lata lecą bardzo szybko. Dnia brakuje, miesiąca brakuje. To się tak gdyby dłużył. Przychodzą czasami takie dni, że nie potrafię sobie znaleźć miejsca, tak? Uciekam w książki, ale czasami i książki już nie pomagają, bo ile można czytać. Więc czasami nie śpię całe noce, a te noce są najgorsze, jak człowiek nie może zasnąć, albo zaśniesz, budzisz się i myślisz, że Boże, już jest prawie rano, a patrzysz na zegarek, jest godzina 22:30, nie? A przed tobą cała noc. I nie śpisz całą noc i myślisz o wolności, o domu, że nie mogę im pomóc, że borykają się z problemami, które praktycznie powinienem ja rozwiązywać, tak? Bo to jest ojciec, bo to jest mąż. Dlaczego popełniłeś ten błąd? Sam do siebie masz wyrzuty sumienia? Bo w sumie przecież przez siebie jestem tutaj, tak? Nikt mnie nie zmusił do tego. Zrobiłem to z własnej woli. Ciężko mi jest. Jest to długa kara. Daję sobie sprawę, że będę musiał siedzieć do końca pewnie wyroku, ponieważ to, co się dzieje, to, co widzę, obserwuję i słyszę, ile jest wypadków pod tym alkoholu, pod tym narkotyków, to nie jest dobre dla mnie, dla człowieka, który siedzi za takie coś. Więc wydaje mi się, że sąd nie będzie chciał jakoś dać wiary, że powinienem wyjść. Przecież jestem, jakby nie było, no, przestępcą. Mogę powiedzieć nawet, że mordercą, tak? Tak pan o sobie myśli? Na początku powiedziałem, nie, no, przecież nie jestem mordercą. Przecież doszło do wypadku. Nieszczęśliwego wypadku. Ale jak sobie wszystko człowiek przeanalizuje, w sposób świadomy czy nieświadomy, ale odebrałem to życie, więc w jakimś stopniu jestem tym mordercą, tylko że mordercą z innym, jak gdyby, tłumikiem. Wyjdzie na wolność, to jaki pan będzie miał stosunek do alkoholu? To są pytania zadał mój syn. Tato, ty wyjdziesz, ale przed nami jeszcze przecież całe życie, tak? Jeszcze jest tyle imprez. I czy ty będziesz w stanie nie pić? Odpowiedziałem mu, że synu, zrobię wszystko z mojej strony, żeby nie pić. Alkohol zrobił we mnie tyle krzywdy. Walczę z tym cały czas.